Mwalimu alisema anataka central defender mmoja, anataka playmaker mmoja na anataka striker mmoja. Mpango wa mwalimu aliotuletea unaonyesha wazi kwamba kila position anataka kuwepo na watu wawili ili kuwepo na ushindani kati ya wale watu wawili kila position katika strike. Kwa hivyo mwalimu ndio plani yake na tunajitahidi kutekeleza hiyo plani yake. Lakini it's too early kusema sasa hivi kwa sababu tuko kwenye mazungumzo na vilabu husika. Si kweli sisi tumehusishwa na Kiemba, na tumesema hivyo kwa sababu tunajua quality ya Kiemba na mwalimu mwenyewe amemuona akasema kwamba anaweza kanisaidia huyu. Lakini ukumbuke na sisi tunacheza international matches za championship, lazima tuwe na mchezaji ambaye yupo above tulionao. Kweli tumezifanya mazungumzo na Simba na probably tunaweza tukawa na Kiemba katika